شام کې خکل خکل قندیلونه مشعلی درانا سیزون آغا خرسیدلو نو دو دیر پارواغ استر چه مسجد نبوی که بده دا بلو ما نبی علیہ السلام چراغی ورانا یولی دلن دیر زیاد خوشحال شو اور تیویلو اے تمیما لور منشت کنی پا دیزه می در در کولا تا خو جماعت سر دیر زیاد امین دا صحابی ناست نوفلو اغوی یا رسول اللہ زما یو لور دخو کندارا زیوال ور کوم پاغ مجلس کې نکاح شو ته نبی علیہ السلام دا چې خلکو سره ډېر مینه وا چې جمعه خدمت به کو آبادی په درو طریقو سره دا یو خدا آبادی دا لنټر وغیرہ دریم په اعمال او په قران آبادی دا او دریم دنه صفائی دا د جمعه ته دا ټول د جمعه پاغه تعمیر کې کم دین اگر راضی انما یعمر مساجد الله من امن بالله والیوم الاخر واقام الصلاه یا کو جمعات جوڑی نا چو جوڑ کی نبیابا کے منگزار نی مسجد تو بنائی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پا پیتا برسوں سے نمازی بن نہ سکا منگزار پکی نشتا جمعات کو ڈیر کھولے رہے اور کسان مانزل نہ رازی روجہ کے وہ سے گزارا کیوں کو لکا نور خواڑو رازی نا بلدا چھتر اے مومن لڑش کلیسا تھا گرجا تورسا اغي عیسایانو د خپل گرجا سونه خپل جوړا کړی دا او درانا پکې څنګه تنظیم دی او ستا په جمعات کې کوم لاټه اندره سن 67 غای جایب ګرته ولې نه وړي دا د دې دور د چلاټین بلې د دې لپاره تاسو تنظیم ونکو اغي عیسایان يهوديان کافران د خپل معابد سونه خیال ساتي د یک مسجد مې شکستار اشتې تسبیح شیخ جمعات تلر شو شیخ بپکی ناس تی اپا منی تسبیح بہت سارے یڑی راڑی بے دیکھ مسجد میں شکستا رشتے تسبیح شیخ اور بت خانے میں برہمن کی پخت زن ناری بھی دیکھ بیا لڑ شو برہمن تا سون کلک زن نارا چولے دے غطر آگا نو شکو اچھے دا سر اگوری مسلمان پا خپل دین دو نا کمزورے مال نہ خرچ کی بدن نہ خرچ کی اور کافر راغل دے اگا پا خپل دین بانے مالوں خرچ کی اب بدنونم استعمالی ال تک حفاظت کی د گرجی صفائی غی سعادت غنی عدل ته پختون غوجل کی چدن نئی اسوټی په پوڑا باندې اڑی راڑی ندا سے برو ګوری بریت تو کی چما غټ کارو کو اجومات کرے غا ضرورا والی نا دل وک سب گر راضی یا طالب یا جمعات امام دغه را پاره دے انما یامر مساجد الله یقینا جوړی آبادی د الله جماعتنا غسوک چې ایمان لري په الله پر د اخرت پابند کی دمانځو زکات ورکې نه ریګ مگر د الله نه وعده راځه د الله تر طرف نه وعده ای اولایک دغه صفاتونه ورکه سان یکونو من الموتدین چې شید من چې شیخ په مقصد تر رسیدون کی اجال توم سقایت الحاج د ایمانه جواب شکنه شروع دل یار خغه کارونه کی جماعت جو کړه دنه بلی او کار دی اجیان اج لذی دی ولا وبور کی دی ولا ستوان ور کی دا مسجد حرام غره مشرکان جو کړه دے نه جواب اجال تم آئے غنه تاسو سقایت الحاج او بس کول پاجانو و عمارت المسجد الحرام جوړول مسجد حرام کمن کا عمل من پشان دا عمل دا غچا آمنا باللہ والیوم الاخر چیمان لری پا اللہ پورز دا آخرت و جادا پی سبیل اللہ جہاد کی دا اللہ پلار کے تو خدا ارچانا متاثر ہے کچا سرطش امبولنسی گرزی را گرزی ہے یرہ دیر غٹ کار کی خدمت کی ندر دین بوم ٹکی کچا دلے اصل لپے درک رچے غریب سڑے ہیں وزان لپے سر و جماعتی واخلتو ہے یرہ خبر خدا دی کو وجدی سوی منگا مکہ کو ادیتا نگو رے چی دن نپا کسی پاس چھتاو کا ندادوارا برابر و ما انسان دسر روح دے دسر بدن دے او دسر مال دے نو در روح صفائی با علا غیرازی چی کفر شرک دا طور غیمی ردن ختم شی نو دسر دزد آزرده چی دے اگا صفا شی ایمان پا کدن نشی نو دے کامیابی ترسی او کدے مال خرچ کی حجرت کی جہاد پی سبیل اللہ کی نو دزد آزشون با علا کی گی نو یو طرف تا یو انسان دے اگا خپل زان خپل ویلی توی وی او خپل مال چې وته ډیر محبوب دی هغه خرج کی او په دې سره د الله رضا غواړي او بل طرف ته چایله ستوان ورکړلو نو ته بس شکی چوغور وته کنه ایخو را غړو ډبی ورکی ایخو پی ورکی ایخو دا کی که ارس کی خو چې ایمان پکې نشتا دا نه برابری کی دا اللہ پنیزو لا استونا عند اللہ ندی برابر دا اللہ پنیز عمل یې برابر نه دین عامل څنګه برابر دی والله ولا یاد القوم الظالمین الله لار نخی قوم ظالم تا ظالم نه مراد تفسیر روح المانی مشرکان المراد من الظلم الشرک بشارت الذین آمنوا کسان چې ایمان راوړ دی او هجرت کړی دی او جهاد کی دی الله پلار کې پخپل مالونو او پخپل بدنونو اعظم درجه عند الله دیر لوی دی په مرتبه کې دا الله په نسبان دی د نورو مؤمنانو په نسبت یو طرف ته یو مؤمن دی هغه هجرت او جهاد هغه نه دی کړی او بل طرف ته یو مؤمن کړی دی دا نه برابرېږي آدم درجتن عند الله یا آدم درجتن عند الله یو طرف ته جال تم سقایت الحاج بی ایمان دی مسجد حرام جو کړی دی خو بی ایمان دی او بل طرف ته مؤمن دی دا نه برابرېږي اولائک هم الفائزون دا کسان پوره کامیاب دی د فوز بیان څنګه کامیاب دي یبشرهم ربهم برحمت منو زیر ور کی دي تار عبد دي برحمت فخپل وی رحمت سلام نو د دد طرف نا نعمت روحانی ور رضوان نو پغټه رضا من ده سلام روحانی نعمت دار چې الله ته خوشاله شي وجنات نو په جنتونو سره جسمانی نعمت لهم فیا وجنات لهم او جنتون بای ردیل پارا فیا نعیم و مقیمون چه پای کبا نعمتون همیشه خالدین فیا براوسی و پریکا همیشه ان اللہ اندو وجر و نظیم اللہ سقدر لوی عجر دی دو موانے ترو سے ذکر شو یہ رجی مونگا سر وادی کردی دی نشو کول جیاد و سرا دوی ما خبره ذکر کرده جماعتون جوڑی ستوان ورکی او مسجد حرام جو کرده دا جان و خدمت کی سنگ و سر جیادو کو جوابون و شو اس در یره جی دا وکا تو مونگ تاوی چه جیاد شورو کا نای طرف تا خود مونگ ماما دی یا کاکا دی یا دا مونگ چه کم دینو پلار دی او یار او دوست دی ادا مونگ یو تبر والا خلق یونو تبر والا ران خفا کئی نداغی جواب یا ایو اللذین آمنو اے مومنانو اتو سی زون زکر کی دا دی پا خپل دی خو که ایمان سر مقابل دارن نگورده بے دا خپل والو خیال بنا ساتی لا تتخذوا من سيابكم خلفلاران مشران تول واخوانكم بدرونا اولياء در دوستان ان استحب الكفر على الايمان کا خخی دی کفر پر ایمان استاپلار دے خو مومن نہ دے نو کچت دے ایمان او د پلار مقابله را ل ایمان باخلی کر ایمان او ضرور مقابله را ل ایمان باخلی اگر رواج او سنت مقابله را ل ان سنت باخلی اگر بدعت او سنت مقابله را ل بیا به سنت اخلی ومن يتولوا منكم غسوكو چې دوستانه کې دي سره پتا سو کې فولای قوم الظالمون دا کسانم دي ظالمان تخفیف دنیوی غاتو سيزونه شروع کیږي دا اباو کوم ابناو کوم الاخر ټول ماتو ماتو بنله د کانه د پاره اسم دی وتوایا ان کان اباو کوم کی مشران استاسو پلاران استاسو وا ابناو کوم او زامن استاسو و اخوانکم اورونا استاسو و ازواجکم خدی استاسو و عشیرتکم و قام قبیل استاسو تبر استاسو و اموالو نقترفتموها و مالونا چه گٹلی وی تاسو اغیل رام و تجارتونا تخشونا کسارا چه یریگی راغی ده کوٹکی دونا و مساکنو و بنگلی مساکنو کورونا تردونا چه خوخ و اغیل رام جماعت تی خوخ ده چه پا دی جماعت که بایم زگا چه کار پا که خکوله دی مدرسه دی خواه قرار تنخواه دیر زیاد تراکیزه پی نرسو کوما خو لیکن مقابله را للا مدرسه پریده جماعت پریده کور پریده دیره پریده و مساکن سو چستا خواهی پریده که مقابله نرازی مفسرین وی آدل آیت تدلو علا انه اذا وقعت تعارضو بین مصلحت واحد تن من مصالح الدین و بین مهمات الدنیا وجب ترجیح الدین علی الدنیا کله چې تعارض راغی د دین له دنیا نو دین اخلا دنیا وردوا دین زړه کې ورکوس کا دنیا په طریق کې کیرا کله نه راځي تعارض دواړه دي اګه تعارض راځي نو بس د دنیا وردوا چې دان عالم لړکرا جماعت ته لړکرا امامتی دی لړکرا مدرسه دی لړکرا تنخواه دی مرا کو 2500 روپے او کنه تعارض ناراضی نو بس دې دواړه دي او که داسې دې وکړلو چې دنیا رې زړه ته ورکوځه کړله او دین دې دې کې لیلامی کو خو چې بس سره ځینې د دین قرباني ورکه نه بیا غوري ورپسې عذاب را روان دی په تربسو احبا د کان د پاره خبر دی هغه مخ کې چې کان راغی اباکم وابناکم ټول جمع کا دا د کان د پاره اسم او احبا ولا خبر احبا الیکم ډیر خوښ تاسو ته عقلا او شرعا طبعا نه یادي طبیعت خود انسان داره چه کوری خواخ ده تجارت خواخ ده پلار و رور خواخ ده و عقلا و شرعا من اللہ الى اللہ و رسولنا و جیاد کولنا در پلار کے فترب بسو انتدار کا ویتر دے پوری چه اللہ راتلو کی بی امری پخ پلو کم سرام در ترک حجرت پلے و سزارا نتاسو بانے با اغا تاسو لبا اغا سزارا جی واللہ لا یادی اللہ اللہ نخی یعنی مقصد تا نرسی قوم فاسقوم لقد نصركم الله بشارت الدنيوي تاسو ګوره فار موکه کې الله تاسو مدد کړی دی کنه پکار دلداري چې د خپل غلط پلارانو زامنو مشرانو ورونو وغيرها نه جدا شي دا کار به تاسو ته ګران هي دنیا پر خودل خو لیکن جن اهم مقصود وګڼه تاغیر لپاره اوس یو واقع ذکر کی د غزوه حنین چې الله د مسلمانانو سره په هر وخت کې مدد کړی دی په ډیرو میدانونو کې کړی دی مفسرین لیکي اتیا میدانه د مؤمنانو داسې دي بدر وغیرہ چې په یوه کې مسلمانانو ګټلې ده خو لیکن د حنین دا ورځ پکې عجیب و حنین د یو کند نوم دی اصل کې د مکې نه چې طائف طرف ته دی په دغه ځای کې د کند راځي نو دغه ځای کې چې جنگ شوه دی دې ځای کې د مسلمانانو نفری زیات او 12000 کسانو کافران ډیر کم وسلور زرو نو دا حالت چې چولی دنه یو تن دې صرف سلمہ بن سلامہ ورته وی هغه وی مونږ نن نه خامخا غټو په دې وجه چې مونږ کم یو نو مونږ دې بیلو دانش کې لري ځکه یو طرف ته 12000 او بل طرف ته سلور زرا لیکن کار روان شه بیا کنه هغه حوازن کوم قبیله چې وا هغه ډیر تیرانداز خلکو او غیر ډیر په اپ باندې راوته له ډیره سخت مقابله وکړه او ټول ډیر ګډوډ کړي وو نبی علیہ السلام دک شانته ډیر په اطمینان سره ولاړل عباس رضی الله تعالی عنہ دا غد سورلې غواګی نیولې دي او نبی بیا نن نبی او لاکذب ان ابن عبد المطلب امام بخاری واقع کتاب الیات کې ذکر کی په دې کې دا ټول ارز چوشو رسته وګټل خو اول زکه وشو چ عجب راغ عجب اذ اعجبتكم عجب دته وی چې په خپل عبادت غاوره شي زما په شان کار دا غوړ سو کول نشي راضي واقعات وکي چې یوزل سعید ابن مسیب دخلینه دا خبره وختلا چې سلویخ کالو شو د باندې مخ په جمعات کې ما اده لګ د عجب په انداز سره وکړه نچ ور پسې مونږ راتو چې دې رکور نه روانو نو خلک ولا مخې له ورغللو ایته څه کوي مانځر د مونږ خوشو المستطرف کتاب دې ډېر خپل یو جل یو دوی سو کې یو جل کې لري لکا اوس بیان یې چاپ شوی دی د وعظ او نصیحتو هغه کې دا واقعا نقل کړی دا او جب مکوا او دا چې وی پائے کتاب کې قتاده او زلو ویلو قتاده لوی عالم دی مفسر دی چه مالا اللہ دیو خلی مازغرا کردی دی تروز اما نه ایس چه نده ایرشوی نه بیا گرده ده سپلو پسی نوی نمون تی نه غلام لیواز ورکو وی دماغ سپلی سشوی نه اغا توی سیب تا پخ بو کردی دی سپلی پخ بو کردی وی یه روی تی دوتا پغزه و تا خبر و خولا رسو صورت آشر که براشی وزونو انهم مانعتهم حسونهم من اللہ وجب یو که چې مونږ له الله باندې را کړی دي قدیر چرته به خلق راځي مونږ به ختمي وظنوا انهم مانعتهم حصون من الله فاتهم الله من حيث لم يحتسبوا دا شیطان چلونه دي یا بر عبادت ته نه پریدي کله پریدي نه ته ووی چې رسته یو کا کبه په ټیم باندې کنه ته ووی چې زرو کا کخکولې کنه ته ووی ریاکاری وو جذبو بدر کې پیدا کی کني وجب ډیر چرونه غل ورځه پوره استاد دی نو دا دی وجب په وجه سره شی وران شو لقد نصركم الله في مواطن كثيرا خامغه پتہ کی سره مدد کړو استاد الله في مواطن كثيرتن پای زینو ډیرو کې پای میدانونو ډیرو کې حتیا میدان او پائے کی ویا ما حنین نو دو حنین پورا دوما اذ اعجبتکم کثرتکم کلچ پلوئے کی واچولے تاسولا تاسو دیر والی خطرناک مرض دیر عجب غپا کراغے فلم تغنی انکم شیعا فیدے در نکڑلا تاسو تحس دے زیات نفرے گٹا خو نکڑلا وضاقت علیکم الارض بما رحبت او تنگ شوا پتا سو باندے ازمکا بما رحبت سرد ارتوالینا ما مصدریا ما بعد فیل پتا ویل د مصدر سر گرزی دون گیر چا پیرن غش شروع شو چوارو خطا شو وار پارچ وتری خطا ولے تو مدبرین بیا اوڑے دیتا شاکا ان کی ثم تعقیب دا اللہ عادت تے جو بندگان اللہ توفیق ورکی دائے قیدے مطابق یہ تاسو اللہ توفیق رس تو درکو خوالنے دلے اسا پیڑا درکڑا چی ویخشا وہ جب پیدا نکی فکسرت غاورا نشی ثم انزل اللہ سکینتا والا رسولی دیارو لے گلا اللہ اخپل دا غیب و تسلی سکینہ دا غیب و تسلی علی رسولی دا رسول پر دڑا باندے وعلی المومنین اپا مومنانو وانزل جنود اللہم تروہام اور اکوز اکڑلے لخ کرے داس لخ کرے لم تروات تاسو غنلی دلیم وعذب اللذین کفرو عذاب کافر لورکو شکستی مندو دیرے پاکے قیدیان کرو دیر مال داغی پستاسو پلاس کراغے وذالکا دغد دنیا سزا بدلر دا کافرانو سم یتوب اللہ و بیا اللہ میرا بانی اکڑا من بعد ذالک دین رستو علا منجشا پاگا چاچ دا اللہ خو خشوا دیر پاکے اسلام ترالل واللہ غفور اللہ بخون کرے گناہ نہ معاف کی رحیم اور رحم کا ان کرے نچکم مستحقین جنت والے جو کڑے دے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا اے مومنانو انما المشرکون نجس یقینا دا مشرکان چری دا پلیتی اکثر مفسرین وی چ دا پلیتیا دا دی پدے باطن کے دن نہ پرترا اگرچہ عبداللہ ابن عباس دا وی دی اسے ہم پلیتی زکا شدید جنابت دا وجن لام بی نا دی اول لام بی دوستو نا لام بی دائی طریقہ دارا غسل نکی اور دس نشت راہی سپائی رزان نہ راہو لیسے برش مرش او وقواری خواب کی خود دن نظر سے پمن گونتا کی وگم ترازی اور عبداللہ ابن عباس ہوئی دار عبداللہ ابن عباس خبر ادا یواز داغو شددی دا عین چدی ندا نجستے دا شدی لکس پیو خنزیرانو اور دا حسن سے قول لے من صافحا مشرکن توزع سوک چر مشرک سرا لاس ملو کی نو دستو کی دا قول اصل کے دا حادی دے شیعہ دے زیدیہ شیعگان چدی دار آگا خبر ادا فقہا کرام داغی اتفاق دے پر دے خبر ہے چھے بدن پاک دے او احناف داوی چھے دیگ کے کم نجاست تے دا نجاست حکمی دے یعنی باطنی کم پلیتیا چھے دا اگا پا دی کے موجود دا فلا اقرب المسجد الحرام پس ندی نزدیکی کی دی مسجد حرام تا مراد تے نٹول حرام دے حج لدی لسر نا مشرک نرازی دا حرم نہ علاوہ مشرک ار جماعت تتلیشی خود جماعت دا آداب و خیال بساتی دے کے دا اسامہ روایت تفسیر قرطبی نقل کرے دے چھ نبی علیہ السلام پہ جماعت کے درے رد ساتھ لے ہو اگدوا کہ چراجی ابھی آگے اسلام راوڑ دے امامے ہو داغ الخرج علاقے ہو دا اس چی ہوتا الخرج ہوئی داغ علاقے ہو دا منہج رجسٹر مفتی دے دے کے تفسیر کرتبی پسے ڈیر خبر مفسر پسے خبر کڑی دی وی دا کار دے چھ دے دا خپل مذہب تائید کی ماری کی دے نسنت شلی اور دا تاویلون پیوندون آغا پکے گنڈی حال لارے چی شیخ الاسلام لکھ لی پتاوا کے تفسیر قرطبی پٹولو تا تفسیرونو کې د برعات نه لري تفسیر دی خو لیکن هغه خو شروع دی کنه اصول شاشه والا پس خبره تفسیر قرطبی والا پس خبره داغه نه هیڅ څوک نه اخلاص انما المشركون نجس مشرکان پلیتی فلا يقرب المسجد الحرام نہ دی راضی مسجد حرام ته نږدې اجل دې اړو ناراضي بار عام ما ذا پس دې کال نه پکار دادي شیشی اگانو باندې پابندولې کې مشرکان دي کنه التا طبقي کې چغي وباسي یا علی مدد هغه غوته نه کې ایدا زمونږه پالیسی ده دا څنګه پالیسی ده چې پای کې شرک دی خو ته ګوره او ای موجود دی یو پکې خو په زور وي یا علی مدد نور وی یا علی مدد چغی وباسی فلا اقرب المسجد الحرام بار عام هذا اسی که سڑی آخو اولادی که نا نظر پسی براشی شرک یو دیکھ ازو اولادون دی امام مالک رحمت اللہ علیہ کم قبر آزے چو دعاوں گفتلا لوڑو والا راقی ما توی شرک میں دیکھ رہ شرک سری تو خود رہ دم دعا غالم نما ته وی چې نبی علیہ السلام پابندی له ګولې ده کنه لعنه رسول الله صلی الله علیه وسلم پابندی له ګولې ده زوارات القبور باندې نما ته یې رزق زوارات القبور نه مزه خو ظاهر ما لکه مسړې ما په زواراتو کې نه ما اب الله دې دا روایت چې دین دم ضعیف تلبانی او ضعیف پیری دي دا روایت ته زغه صرف دې دې کې دعا غواړم شرکا غره هغه شیعه ته ګور आवाज کی ال تورشه کوم ځای شرک دلتا نه سي ادي خو را دي شرک شرکه نو وی چې دا خو زمو د حکومت پالیسی ده نه زس کولې شما زه خو امر بالمعروف نه منکر کې مې دا خو کولې شي کنه استفا ورکا اګه دا غنه شي کولې نه دونه خو کاوه کنه چې څوک شرک نه کوي نو ولې وته وایي شرک فلا اقرب المسجد الحرام بار عام ماذا مسجد حرام تر دې کال نه رستو مشرک راه نه شي کم کال نه هم کال ته دې نه رستو پابندي لګولې دا اعلانونه شوی دی چې ګوره یو مشرک بعد سکال نه رستو اجر پاره ناراضي وین خفتم سلورم مانع یره چې دا مشرکانو باندې پابندی لګي او ته زیاد کوه کنه زمونږ خو بټول اقتصادیات روان شي مونږ غریبین یې ریګو دا خو ملي او قسم قسم کارونه ای سوداګری نه پایه کوم ګټ وټو کو نو غریبانان بشنه جواب وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً كَتَاسُ يَرِيْغَيْ رَغَرِبَيْنَا فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْشَاءَ زَرْدَ چَ اللَّهُ بَتَاسُ مَالْدَارِ كِي دَخْفَ الْفَضَلْ نَكَي وَيْغَوَارِي إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ عَكِيمٌ يَقْرِنَ اللَّهُ پُوَرِ حِكْمَتْ لَرِيمٌ قَاتِلُ الَّذِينَ رَسُولَتْ اغي بل چاته متصرف وای مددونه د بل چانه غواړي نیازونه د بل چا ورکی منخت د بل چا پنوم ورکی اخري ولا بالیوم الاخره نه پورز د اخرته ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله حرام نه غنی هغه چې الله او رسول حرام کړی دي ولا يدينون دين الحق او نه قبل ویغه حق دین دا سوق دي من الذين اوتل کتاب را چانه کتاب ول ور کړی شوی دي حتا یوت الجزیتا تر دې پوره چې ورکوي دی جزیه لرا یا دین پخپل لاس د خپل لاس مطلب دا چې دی و ما ته حتوسی کله بل پلاس هرو لګینم خیر دی و هم صاغرون دا ته حال کې چې دی باز ذلیل ایم دی با د شریعت قوانین منی معاملات چې کوم کی نه پایې کې با دی پاغه طریق رواني چې څنګه د مسلمانان وي او ذلیل به یو جزیه به ورکی دا مطلب خو نه دی آباد مفسرین ویل دي چې جزیه به ورکی او سہولت ول ورکی خبيزه په معنا دا غنا دا شی و پکې نه یو تند ابن راوندی وته وی ډیر لوی ملحد تر شوی دی ناغه په قران اعتراضونو کې اعتراض دا کړی دی چې یو طرف ته قران کریم دا وی چې دو عیسی علیه الصلاۃ والسلام په باره کې دا عقیده ساتل چې د الله زوړ دا دون غټ ګناه لري چه تکاد السماوات و یتفطرنا من فوقهن چه ده دینا با برد آسمانونه چه دی دا رو غرزیگی او صورت توحا که تفصیلن وی و تنشق الارض و تخر الجبال و حدن اندعو للرحمن ولدا دزمه کسیره نشی دا غرونه دره وڑی نشی خوش بیاده لیه سورو پیدر کینه قاقوه دمه کوا اول نه عیسائی دون غلط سړی رې چې دا چل له دا چل له ابې دل پیسہ دار کړل په لاس کې دل پیسہ کې خو دل نه بیا خبره ختمه شو ولا دې اعتراض کړل نه جواب بدای چې مونږ دا غینه جزیه اخلو کنه دا مطلب ونه لري چې په کوپر باندې کلک یا خیر پیسې را کوا او کوپروم کوا بلکې مقصد صرف دار دی چې دې سړی ته په دې موده کې د اسلام محاسن ښکار شي د ګرانیزدي شي د اسلام د دلایلو نه خبر شي او د دلایلو د قوت نه متاثر شي نو دې بالکل ایمان طرف تراشه کوپر پری دي دا مطلب دې پکې وقالت اليهود عزير ابن الله داد لا يؤمنون بيان دي لا يؤمنون بالله يهوديان عيسايان سنگ ایمان نشته دا بي ایمان دي وقالت اليهود هو يهوديان د دې دو کفر دي یو د دې کفر قولي دي او دویم د دې کفر عملي دي کفر عملي اتخذوا احبارهم ورهبانهم او کفر قولي وقالت اليهود هو يهوديان عزیر ابن الله چې عزیر علیہ السلام دې دا الله زوی دی دا څه کسان پکشته کنا چې دا غي دا عقیده لکه فنحاس سیډلا هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې ولا سپېړ ور کړی و ادا سه نور کسان هم په یوهیان کم شتا چې غي وی عزیر علیہ السلام دا الله زوی دی چې قران وی چې شتنو شتا ځکه بعد خلکو ویلی دي چې دا نشته زوکو چری دا ویری دا خوشته چې عیسی علی السلام ته الله زوی وی خدا نشته چې عزیر علی السلام ته وی تفسیر عثماني کې داشتا چې یو کس ډیر مشر بوډا سړی دی ارواح ثلاثه کوم کتاب چې دی دا غیر راوی دی هغه کیسه واقعات ذکر کی دی په فلسطین کې دا ډاله شتا چې غی ځان ته عزیریه وی یعنی عیسی عزیر علی السلام ته الله زوی وی چې قران وی چې شتنه وشتا وقالت النصارى وعيسىان المسيح ابن الله مسيح زويد الله ذلك قولهم بافواههم دا دې خبرې دي بافواههم فخلوا خلوبان دي بافواههم څه مطلب و خبره د خلینو روزي یعنی د دې په نفس الامر کې سنق نشتا په دې باندې څه دلیل نشتا به دلیل خبره ده يزايون قول الذين كفروا من قبل یو شانوالی کی داغه چا وینا سره چې کفر کړه دې مخکې ته دینا آکسان چې چاوي الملائکۃ بنات الله لا تخیره او زاپره دې مکه شان ته خبر او کړلا او کفرو من قبل من ابائهم تقلید لهم تفسیر جلالین دې د خپل مشران او زړو مشران پسې تقلیدن روان دي اغي وی چې دین دی وی چې دین اور نه دی خبر چې ولې دی ولې نه دی قاتلهم الله لعنت کړه دې پدی باندې الله ان یو بکون سرنګ دی اور دې لکېږي د توحیدا دې کفر قولی دې تخلین له غلط خبرې رو باسه دې کفر عملی اتخذوا احبارهم وربانهم ارباب من دون الله احبار جمر د حبر اغه عالم چې انتهایی ماهری اغه تحبیر المعانی کولی شي خیسته معانی رو باسی خکل بیان کولی شی اگه تا ویده که گی حبارو ده یهودیان و عالم تا نوی ده کنس پا مقدمه که دی چه ده کتاب دی کلی ده الحبرو پلانی ده عالم چه دی اگه خو یهودی نو خود او مسلمانان لوی عالم دی حبرو حبرو هذه الامه عبدالله ابن عباسو تش ده یهودی عالم تا نوی ار عالم چه وچه تا عالمی اگه تا احبار وی خو زیاد استعمال یهودیانو کرده روحبان جمع در راهب چاغی کی خشیت اور رهبتی آثار در رهبت په جامو کې او په مخ باندې ښکاری پیران چې ورته ویل کیږي اصحاب الصوامع چې کوم خانقاهونو کې ووسی روایت کې راځي د عادی مشهور نبی علیہ السلام لرالم وی او سټ کې می صلیب تسرو درو نبی علیہ السلام دا صورت لستو ما ته وی عادی دا وسن دې رسټن لری کا همالر کو او بیر آیت وی نعمت ته پوسو کو چیر مو کو چتا آرام او حلال دا مولانا ته خدایانو او پیران ته خدایان نه دی وی دي همت وی چته دک دا دلیل دے خبر دے چتا وتا خدے اوے اگر چ پجبے وتا نہ وے اتخذو گنل دی احبار ہوم خپل مولان دا ہم ہم جدی دا نہ چ دار مولا ر پار امام امام بو نپلے را بغے چ دے تے نہ مراد نہ احبار ہوم د دی گوندے سے پات چ پکی ٹک د دینا ور دی گوندے سے پات چ پکی وروبان ہوم خپل زاہدان اربابن پشان د خدایانو من دون اللہ الا اللہ نسیوا بحر المحیط کی دی یسجدون لہم کما یسجدون للہ دی دا سے دی پیرانو تا سجدی کی لکا اللہ تا چی سجدی کول پکار دی وسجود لا یکونو اللہ للہ سجدی خو صرف یو دا اللہ را پاری او دی دغه کارون ربل چا را پاروں کی مولانا اشرف علی تانوی رحم اللہ لکی نس کے مقابلہ میں مان لیتے تے یو طرف تب نسو حدیث بہو او بل طرف تب اس نو تش د مولا خبر ابوا جیب اور پس روانو دا غلط تقلید دے اچھا آپ نس روانی نا غلط تقلید نہ رے یا دو نس اشتا لستا حدیث ار طرف تشتا او پائے کہ اغوی زر و سنی مولا تدبیق نا اخلمانے ترجیح اخلم دا دس پتہ لگی غرضی سڑے لے سچل بھئی زر سلپ صالحین دے و مجتہر اغا اخلما دا تقلید کو ٹھیک دے چاہ غصر اگر خبر باندې دلیل شتا او ته پای دلیل پس روانه ده کده مجتهد معنا دار چې اجتهاد باغه په دلیل کی ها کلا کلا کاغه خطا تور سره ځان له خبره ده الله تعالی معاف کی ته پای خطاای مزه کو خطا خبره کو چی کنه چې کله یو تن مجتهد پس رواني دی په دلیل پس روان شه ال ته دایت نه پټ کیږي اتخذوا احبار و مروبانو داغه چاته وي چې دلیل و سره نشته کو چې خپل شیخ او استاد وته ویلو چه دا پلان که ڈالا غلط را ندیوی رازه کیسٹ ڈکو غلط را ہون کیسٹ والا دل غلط خلق دے کیسٹ والا دل غلط خلق دے بیا غبل وقتی ہوئی چه را دا دل خلق خلق دے نبیاوی رازه کیسٹ ڈکو دل خلق خلق دے دا دل مزیدار خلق دے خبر نرے خدی اکا خراب دی خو بس اگا خپل استاد و شیخ و تاوی چه دادا نو دارا چه ساگا کی بے دلیل اور پسی روانی دغا تقلید چه کم دین آگا نشترے اتخذوا احبارهم گنی دی نیولی دی خپل مولان او خپل پیران ار باون شارعان من دون اللہ بید اللہ نام لطائف القرآن دی که فرقان دی شیخ المنحج ہو پینزو پینزو خبری پکی دی عربی کی کتاب دی نپائی کی دی کلی دی چه اتخذوا احبارهم پاغ وقتی چه دنس خلاف لگی آئی دل ترک مولانا تانوی چی دی کلی دی چه دنس خلاف لگی آئی بیا ٹک دا اچه پنس لگی آئی ناغ اتخذوا احبارهم مو آیا چه خپل کس و تاوی چه یاو دا کار بکو دلیل نیشتا خپل وی دلیل نیشتا غائبانه جنازه ده شهیده دلیل نیشتا خپل وی نیشتا کار ٹک نره خب یا پروفیسر سه بوه نبس ٹک دا اتخذو احبار عمر و بان عمر باو من دون الله والمسیح ابن مریم خاص کر عیسی علیہ السلام زویر مریم مانه ده اتخاذ نشتا کنه اتخذو و ما امرو وما امروا كم نركد شيدي تا الا ليعبدوا اله واحد ما غير ذلك عبادتو كي ديو مددگار لا اله الا هو نشتاب المددگار بيردن بل سوق سبحانه وما يشركون پاك دي الله راغنا جدي شريكان دا الله سره جوړي يريدون يطفئوا نور الله دي غاري چمڑکی رنا دا الله يعني دين دا الله بي افواهم پخپل قلوبان دي اعتراضات شركيه دیتے ہوئے بے افواہیم لکا مخی وی دالک قولم بے افواہیم اسے بے دلیل خبری کی دے پدے او دیوی چی دا دن بمونگا ختم کو ویاب اللہ و نغواری اللہ انکار کی سمانا نغواری اللہ اللہ یتم منورو مگر دا غواری چی خپل رنا با پورا کی اگر چی کافر بدگنی اگر گیتی سرا سرباد گیرد چراغ مقبلا ارگز نمیرد کٹول دنیا و آواشی د مقبول انسان دیوا غسوک نشمڑا کولے والذی اللہ غذات ترسل رسولو بالہدا چلے گلے دیکھ پل رسول پا قرآن الہدا کتاب قرآن و دین الحق او پرشتن دین اسلام حکمت دے ارسال لے زیرہو والدین کلی چی غالب کی دیل را پٹولو دیدنو دا دلیل پہ اعتبار سر خود دے ہو چتو و جہاد چی کلوشی ناغی سر بم پتو لگی چی مومنان ہو چتی ولو کرے المشرکون اگر چ بڑے گنی مشرکان علت جنگ ذکر کی یا ایو الذین آمنو اے مومنانو ان کثیر من الاحبار والرهبان یقینا ډیر د مولان اور پیرانو نام دا چې ونوي چې ټول مولان په غلطه لري حدا چې ونوي چې ټول پیران په غلطه لري زنګل د امزرونه نه خالی کیږي نیکان به کو سمجھتا بے غرض خلق به کو سمجھتا شهید الله ر دین پتنګان دی پالمانو کې مو په پیرانو کې مو ها ډیر هغه بل غاړه لري عوامو کې هم ډیر خراب دي نو مولان او پیرانو کې هم خرابي خو ټول نه دي چې کم خراب دي دایي صفات ذکر کیو لیاکلونا اموال الناس بالباطل خامخادی خرید خلق و مالونا دعوام مالونا پنا رواو ویسدونا و ردی وجن خلق بندی عن سبیل اللہ دا اللہ دلارنا والذین یکنزون الذهب والفضة دون حریسان دی چه مال جمع کوی او زکاة ام نور کوی آکتان چه خزان کوی سروس پین ولا ينفقونا فی سبیل اللہ او نه خرج کی دا الله پلار کې دو سیزونه ذکر شو مخکې ذهب او فضه زمیره د مفرد ذکر کها هما یې ذکر نکو دا بل په قیاس کا یا په تاویل د مکنوزات سره کا یا ذهب تراجه کزه کې چې د دې دا مؤنث وال ډیر مشهور دی او تفسیر قرطبی وی چې عام او اغلب ذکر کړل چې فضه را بهرحال غل کو اداره او تجارت نو لا ونن فدو الیها چې څنګه د بیر راغله ده دک شانت دلته کې راغله ده ویسد او ولا ينفقون ان خرج کوي دل را په سبيل الله الا الله پلار کې فبشرهم بعذاب الیم زیر ور کذیل عذاب درناک دا بزر غفاری رضی الله تعالی عنہ شاس خول له صحابه سره ملګری نه دي چې مال څوک نشي جمع کولې اسلام کې مال جمع کول ټک دي خو زکات ور کوا قربانی کوا حدود د دې کوم حقوق دی غسر تر سوا غریبانو سره مدد کو یی مال تا سره خو ملکیت د مال ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ نه منم کمیونست وسوم د ابو ذر غفاری ورځ مناوی هغه دې د مونږ ملګری دی نو دې شام ته شړل دې ربزه ته شړل ربزه او زه او بار ال تک بده او معاویه رضی اللہ تعالی عنہ سره یو ځل خبرم راغلی و هغه ته د آیت د کتاب مبارک لري ابو ذر غفاری وته وی چې فینا و فیم د دواړو مبارک لري مسله پکې لګه اوږدش ولا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ته خط لګو چې هر دغه خبره خوري او دا تحریک چلی نو ربزه کې بند کو نظر بند وکړه داغه د مرګ بیا ډیر اوږد واقعا دا یواز او وفات کېدو خزه خدای ته ویلو چې ماته نبی ویلي دي چې تبه یوازې مړکیږي خو لیکن ستادو تجهیز او تکفین تنظیم بکیږي تخیبونه نا خدای په غونډه ولاړ وا او یو غاړه ته بل غاړه ته قتل که څوک راغله نه پدې کې یو سخلک راغله نه دې خدای وته ویلو امره من المسلمین تکفنونه مسلمانانو کې اوسړي مړکیږي تاسو بوله کفن ورکې نه تپوسو که څوک نه دیوته نوم وی نه خو ډېر خوشاله دي دا غړې لوي سعادت چې موږ یو صحابي ته جیز تکفین کې شرکت وکړو نه بیا هغه کم صادر چې دا خاصو هغه ولا کفن کوالته خخ کړه دي ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ دا هغه بس دا او شاس کولو چې سره سره یې بس دا ورکوا جمهور علما وی چې نه زکات ته ولا ورک کو زکات دې نه او باسه نه بیا کنز نه دی که جمع کې مال نه خیر د حقوق ادا کوا یوما یحما علیها فی نار جهنم پکم اورد چې ګرمولې بشي دغه سيزونه شاولی الله فضل کبیر کې لیکي تحمی هيا پکم اورد چې به ګرمولې شي دغه سيزونه فی نار جهنم په اور د جهنم کې فتقوا بیا جبا او مون داغلی بشي په دې سره د دې راتن دی انسان چې کله مال جمع کی او بیا غریب سړی راځي او ردن سغواړي ندی دا سی ترین مونتا که او کی ڈڑاو کی بیا شاواری او تندی و تم تریو کی ندق زیون بول داغی داغلی وشی بیا پا دی سراج باهم دا دی تندی تندی و تاول تریو کرده و جنوب اوم دا دی ڈڑی اڑ خونا و زورم دا دی ملاگانی و تا ویریشی آداما کنستم لین پسی کوم داغ سری چی تاسی خدانک داغ صدی جتا تو خدا نکڑو خپل دان لپارا وزوقو ما کنتم تک نزونو سکیغا جتا تو خدا نکول وجر قتال ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله یقینا شمار د میاشتو د الله پنځو 12 شهرا د 12 میاشتې لري سمې په حساب سره دیار لسما پکې نشتا امیان کله کله وی کنه ادا دیار لسما ډېر خرابې ما دیار لسما پکې نشتا فی کتاب الله د الله په حکم کې احکام شرعیو کې حکم دی یوم خلق السماوات والارض دا غور دې ندی چې اسمانونو زمکه پیدا کړی دي تا حسن حسین ورته وې دا حسن حسین میاشتا حسن حسین لا پیدا نو چې دا میاشت وا ها دا واقعیا پکې شوی دا چې حسن خو نه خو حسین رضی الله تعالی نو دا پکې شهید شوی دا پورتو کې کومونه کده نه کده پایبان پابند نشته سفارا چې دا پکې سفارا دا خو اکی در سفارې مته ده چې سفارا پکې ابیرا اوغه بدلا گزار در کی تغا کی د مساتا یوم خلق السماوات والارض غورذنه چې الله اسمانونو زمګه پیدا کړی دی مینا پدې کې ارباتن حرم سلور میاشتې د عزت دی ذالک الدین القیم دا پوخ دین دی دا حساب خبر برابر دی الحساب المستقیم الدین القیم پدې کې څه تبدیلی نشی راتله د قیم معنا د القائم الدائم الذي لا يزول دا پوخ دین دی دیبانی زوال ناراضی فلا تظلموا فيهن انفسكم زیاته مکوه پر میاشتو کې پخپلو ځانونو د دین خلاف مکوه د صورت داوا بیا وقاتل المشرکین وجنه مشرکان کافتن طول دا کافتن حال یا فاعل نه دی یا مفعول نه دی او کافتن خصوصیت داره چې دا به همیشه منصوب راځي بنا بر حالیت او په دې باندې الف لام چرته نه داخليږي دا په معنا د جميعا او د معن سره راځي د دې تسنیه او جمع هم ناراضي کما یو قاتلونکم کافالک جدي تاسو وجنی ټول وعلموا پوشه ان الله مع المتقین چې الله رحمت تقیان وملګره دي انما النسیء دا د دې یو کی دره پای باندې رد کی مشرکان یو کار شروع کړو د نسی کار شروع کړو نسی ستوي درې میاشتې به متواتر جنگ بندو ذی قعده ذلحجا او محرم ذکر درې میاشتې پاشور حرم کې یوز برګر درې دا نو دی به چې کله د مینا نه واپس راتلو نه اعلان به وکړو چې الله وبخا وس دې پسې محرم نه لري محرم بو دې ته موږ سفر وایو دې محرم ته محرم نه وایو مشر به اعلان وکاو دا و سفر شولا دا چې بل وخت به اعلان کو شمار به برابر ساته دولت میاشته خونوم به بدلو محرم له به سفر نوم کې خو دو د دې لپاره چې موږ به جنگ وکړو چیرې دا کو جنگ به محرم کې نه دی دا جنگ په سفر کې دی ربیع الاول کې دی بل کال به وی دا ربیع الاول ربیع ثانی دا چې بدلو دو دیرش کال رستو نبی علیہ السلام چې کله خطبه حجۃ الوداع پیش کولا نو پائے کې فرمایلو ان الزمان استدارک هیئته بیا زمانی چورلکو خپل ځای لرالا یعنی غا تعداد پکې خبر برابر شو دا معالم التنذیر کې دي چې اول دا کار چا شروع کړو دا بنو مالک بن کنانا دا غنوم یادی او سو پکې د نعیم بن ثعلبه نوم یادی سوک پکې د جناده نوم یادی او قلمس پکې ډیر مشهور دی قلمس به اعلان وکړ چې الله به غرامیاج بدل شول نه پاغه باندې رات کې دې ته وی عقیده د نسی او انما النسیو یقینا رستو کول د قدرمندو میاشتو زیارتن فی الکفر دا زیاتې ری په کفر کې دا کم مشرکان چه اعلانو نکی دی یا مشرانا دی یا مشرک چه دی یو دولو به اللذین کفرو گمرا کول بشی پده سرا گمرا کول جی پده سرا کافران یو حلونه عاما و یو حرمونه عاما حلال گنی دیل را یو کال و یو حرمونه عاما و حرام گنی دیل را بل کال یو میاش اغه سره د حلال مملکې دغه چې جنگ پکې ټک دی او بل کالې پدان باندې حرام کړی یحلونه حلال غنی د غرستو کړي شوی میاشتو لرا عامن یو کال وی حرمونه حرام غنی د غرستو کړو میاشتو لرا عامن بل کال داس دین دی سکالې د پوس کې یو چل کی بل کال د پوس کې بل چل کی لواتو عدت ما حرم الله چې پوره کی بغیر د تعین ناشمار داغه چې الله حرام کړی دی سلور میاشت ته برابر وو دولس میاشت ته هم برابر ساتو او په کال کې وسلور میاشت ته مونږ چې کم دینه جنگ نکو خو بدلو لرا بدلو لې به فیحلوا ما حرم الله دا نتیجه شو د انسی او نو پس الالوی دی اغا حرم الله او چې الله حرام کړی دی د دې بے عزتی کوي فیحلوا زوین لهم سو اعمالهم خیسته کړی شوی دی تعالی دینا کار عملونه الله لار نقی قوم کافر تا یا ایها الذين امنوا اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله مؤمنان له ترغیب د قتال طرف ته او منافقان له زجرونه دي غزوه تبوک په دې کې ذکر کیږي ردی دینا او د هجرت نه هم کال له نبی علیہ الصلات والسلام ته خبر رو رسیدو د شام نه کسان ناغلو د زیتون تجارت وکړو چې د شام کم بادشاہ ری هغه غسان او د روم بادشاہ جی دا حملے تیاری کی او تقریبا دیرش ظرف او جانے جمع کری دی او اگی جنگ کو الغواڑی مسلمانان سرا ندا کی غزوہ تبوک ذکر کی نترغیب شا قتال طرف تا پدے کے دا منافقان یوش پیتا نخی با ذکر کی نمبر بمو ورکو ایک دو تین اکاسٹ نخی یوش پیتا نخی دا با ذکر کی مخلص صحابہ کرام آئی جہاد کردے دے سو مخلص صحابو غی پک ندی شریک شوی دے ذکر بکی واخرون اعترفو وعلى الثلاثه الذين خلفو او منافقان چی دی غیر استو شوی دی لو کان عرضا قریبا بیا ور پسې د مسجد ذرار ذکر هم پدې کې راځي نو د غزوه تبوک د غزا انتهایی خطرناک وا ساعت العسره ته قران ویل دا پدې کې دا منافقان سم چان کړی دی یا ایو الذین امنو ای مؤمنانو مالکم سوجل تاسو لا دا صدر باندې وشو اذا قیل لکم کل چې تاسو تا ویل شي سره تو ویل شي ان فیرو فی سبیل الله او زه دا الله پلار کې چې ته وی دا الله پلار کې او زه د تبو غزارا اسا قلتم ال الارض نو تاسو درانه شه زم کې تا کنایه ده نو اتلو نه خطا خطا ګوره دنیا سره امینه ده دا یو صفات شو درون درون بکیږي منافقو چ کله jihad فرض دي تبوک غند کې غزا چې فرض شي کنه څنګه تبوک کې غزا فرض وا او بیا دا منافق نزي عظمه کتاب زیرازي اسا خلتم من الارض داړو باندې خبره شو زم ارضیتم بالحیات الدنیا آیا خو کړه تاسو ژوند دنیا من الاخره په بدل الاخرت کې دنیا خو غره د منافق دنیا خو غره د منافق عظمه خو غره فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرت الا قلیل ندے سامان نجوان دنیا پا آخرت کے مگر دے دا آخرت پا مقابلہ کے مگر دے رکام سمرہ ذکر کی دے ترک جہاد ہو کہ جہاد دے پریخو دو نگر دے لے سخت دابون براشی کہتا نا کہ برسک براشی مجاہد ہو الا تنفرو کتاسو نوز جہاد لا یعذبکم عذابا علیما تاسو لبا عذاب درناک در کی مڑبوں کی ویستبدل قوما غیرکم پا بدل کے بعد قوم راولی بیستا سنن نور ولا تذروه شيئا هو ضمير دین تراجه دے هو ضمير الله تراجه دے حسن صفی معالم التنزیل او هو ضمير رسول تراجه دے او تاسو دا الله دین تا زرن نشه ور کوله والله ولا كل شيء قدير الله پار یو سستا قتل ری الا تنصروه کتا سو نو تل دی پیغمبر سرا فقد نصره الله ون تا کی سرا امداد کړه او دا الله اذ اخرجه الذين كفروا کله چې وستلو دلر کافرانو سان یسنه نه دویم د دوونا داسه حال کې چې دو په دوو ازما په غار کله چې دواړه په غار سور کې اریب لاما دي اذ یقول لصاحبه کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل ملګری تویل دا خپل ملګری سوک دے ابوبکر صدیق دے شیعگانو کتاب دے مجالس المؤمنین داغي کتاب دے حیات القلوب داغي کتاب دے حمله حیدری په دې درې واړو کتابونو کې لري دی ابوبکر یادی اذ یقول لصاحبه تدې وجنه تفسیر قرطبی کې دی مسله دا من انکر ان یکونا ابوبکر صاحب رسول الله فهو کافر لانه انکر نص القران سوچ دې نه انکار کی چې ابوبکر صدیق صحابینو دا نبی علیہ السلام ملگر نو دا غر صحابی کے دو نا انکار کی نو کافر کافر شیعہ کافر دا سی شیعہ تبا کافر وے کنا تفسیر قرطبی کے دے دے کہ فتوہ لگو لے دا زکاو گو را کنا دا نبی علیہ السلام با دیر دیر خواہ خوچے دا کافروں نا یرے دو بل سو قیدان سر نا بوت لو یو یا دے بوت لو بوتو خود محق دے دے صادق دے دے یار غار دے دے یار مزار دے دے یار رفتار دے دک صفات دا پیغمبر راغلی دی سنگ چی دا نبی صفاتو دا چی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو صفاتو دوی مدا چی دا حجرت دا اللہ پا حکم شوی دے نو اللہ بور تا حکم کردی چی دا ابو بکر دان سر واخلا دا دین دا معلومی گی چی دا دیرہ لویا مرتبرا درے مدا را چی دے قرآن کی اگو را سانی اسنینے دے سانی دا محمد دے سانی دا محمد دیرہ لویا اوچتا مرتبرا نو دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو دیرہ اوچتا مرتبرا ایمان را وڑے دے اسلام پا غورت بانے پیش کا طلحہ تا زبیر تا عثمان تا دے ٹول دے دپ پلاس بانے ایمان را وڑے دے غٹو غٹو صحابو پا ہر زیک ثانی اسنین دے جہاد کیوں ثانی اسنین دے پا مانزک کیوں ثانی اسنین دے پا مجلس کیوں ثانی اسنین دے ہر زید خطرے زیک کیوں ثانی اسنین دے از یقول لصاحبی شیعہ سے ہوئی وی صاحب کو یوسف علیہ السلام ملگری ہوں یا صاحب اس سجن اوغی کافر ہوں حل تا یا صاحب اس سجن دے اگر سجن خبر دل تبھی ہی لصاحب ہی فل ملگری تا ابو بکر صدیق تا لا تحزن میرے گا ان اللہ مانا اللہ زمون سر دے ابو بکر صدیق دیر قربانے اور کڑی دا یو قربانی دے ہجرت دورا دے دا دا حجرت دا شپی دا دا دیر زیادتا را گورا دا سو وقت نبی علیہ السلام لبراک ندی را ہستے اسمانون دا چکلہ تو براک راگلہ اس پہ براک را ہستو کنا دا مونگ تا چل خی چکلہ دا سو حالات راشی چھ اسلام مغلوب بیو کافر زیادی نپاغ وقت با دام یو طریقی چکلہ گونتا کی اوزا دا جنگی حکمت تے پالیسی دا چاگا وقت خبر دا ایپری دا ایسر امیا اس غلق انتا کتے نوزا نہ چوزے نہ سنگ بوزے لکا سنگ چاہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہو نبی علیہ السلام سرا کلبت مخ کے تو کلبت روست تو اور گر چا پیرے بے قتل اور نبی علیہ السلام غم بو سرا چھتا درندر آنی چی دشمن رانی چی غارے والا سپا کڑو چھے سوات نقصان ہونا رسی نبی علیہ السلام داغا پا پتون باندے پل سر مبارک اگر اخو فکم الار باندے چھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام اجرت کرے دے ہم پاک کلار باندے سڑک جوڑ شوئے دے پاک خطو لا تحزن میرے گا ان اللہ مانا اللہ دا موسیٰ خرے تشریف دا نصرتو فقر نصرہ اللہ فاندر اللہ سکینتو علیہم اللہ رو لے گا فیضی اللہ رو لے گا دزڑو دا سے ہو تسلی کہ پاک سرہ دزڑو ٹکو شدہ ابو بکر صدیقو سکینتہ دو غیب و فیضان علی پابو بکر باندے تسکینتہ تسلی پابو بکر تابو بکر رضی اللہ عنہ لروہ اسماء مرقات کے ملا علی قاری لسم جل کی لکلی دی چھ دیور لا زر زر اخلے پخلے ہوکو او بیا سوونا نخپل لپٹے دو ایسو کے تقسیم گڑلا نو یو ایسو باندے والا یو کی والا ڈوڑے ان غختلے دسترخانے تی جوڑکو ابل باندې ولا لوخ یو تړل نه دیتو وی اسماء ذات النتاقین په مکه مکرمه کې د دې په نوم باندې روډوم دی اسماء ذات النتاقین هغه اسماء چې لوپټه دو دایا کړی دا داغه سونه پیدا و چې د نبی د عمل ګټه کړی دا مولا علی قاری لیکي چې دا کلم را کېدلا د سلو کالو وا ولم یقع علا سن یو غاخ نو ورزیدلې سلو کال بڈیوا غاخونے ٹول برابر ہو عقل بالکل ہوش و حواس بانے بالکل برابر دادی زنانو تو چل خی چی دا دین کار کوا دا پیغمبر دا سنت اتباع کوا نستا دا مخ برو خانے کے بڈیو میں اکنا دا سے نکے نکر شلو کالو یہ دا دنیا کریم پوڈر دے لگو لی نمخ بری چرلی چرلی او چپلے گنڈے رہے وے اکنا دا دین کار کے نمخ بری روخانے وَاجِدَهُ بِجُنُودِنَا او مضبوطی کدے پدا سے لکر و لم ترو آچتا سو اغن لیدل ملائک و جعلا کڑل کلمت اللذین تدبیر دا کافرو السفلا لان دے ناکام و کلمت اللہ یلعلیا او دا اللہ خبرہ دا دے رو چترا واللہ عزیزن حکیم اللہ ضرور دے حکمت والا دے ان فیروزے تبکلا خفاپن و سقالن بیا او کمام دے ہر دا دین پا تقالا چو وطلی خفاپن کسپک باریے و سقالن او کدرن باریے کسپک سپک یا نموزے او کدران درانے یا نم زوانا نموزے بوداگا نموزے کچرت کے یا نموزے کچرتوں خرابی نموزے کپیادہ دے نم لڑشے اکا پسورلے دے نم لڑشے کمال سرئی او پمال درانے یا نم لڑشے او کجیب خالی بھی سپکی نم لڑشے مال متنزیل کو اصلہ سرئی نمزا او کو اصلہ سرئی لگئی او نی نمزا چا سکولی چا نکوا که روغی نو امزا او که ناروغی نو امزا که وادر کردی نو امزا او که وادر نی کردی نو امزا صحیح و ان الکل داخلن پیه تا طول خبر پکی دی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نو نبی علیہ السلام سر بدر لطلو نا هر یو غزا کے باغیو اغوو او دا بیوی چی راتے وید دی چی انفرو خفافن و سقالن کارنگئی نا چی وطل کی گی صفان بنے عمر اغوی زپ حمص زے کے حمص کلے دے پائے کے والی ما یو بوڑھا سڑے میں اولی دو چٹیر زیاد بوڑھا ہو اور اتلو سم ہونا او غزال روانو ما وتوی یا عم انت معذور عند اللہ تو کو معذور ہے زہ سے برے ما تو کتلو ما توی ابن اخی وارو ان فرو خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم سعيد بن مسيب وي زما یو سترګه کار کیو بل نه کی یما ته چاوي چتنا جوړه ته پای معذورینو کې راځه مزه یما ته وی چا استغفر الله انفروا خفافا وثقالا اوزه ارنګ چې یک سپکباری یک درن باری زیاد کوي پخپل مالونو پخپل نفسونو د الله پلار کې سمره اخروی ذالکم خیر لکم دا وستاسو د پاره خوشی دنیا کے وستاز و عزت جون دی فتح و ملوشی نصرت و ملوشی این کنتم تعلمون کا تازہ پوئے گئے رجیات پا فضیلتو نامل پیوکا دو خبر ذکر شویش یوش پیتو برابرو اس ساقلتم الالاردو یو ارضیتم دو ندرم لو کان عرضن قریبا منافق بکل دی جیاد را چی زین از دی گزار پک نخوری اسفل میں کے گبی نی غنیمت پک دیری تب یادت اگور ادازے با تیز ورزی پہ اکانا دغنین دونا بانی دی و سر چیسا میں بوجھے ایڈا کی کڑی دی لو کانا کچتوی دا جہاد عرضن قریبن کچتاوی پا دے جہاد کی عرضن قریبن سامان دا سے چنیز دے پلاس راتلون کے دے و سفرن قاسدن او دا سفر و درمیانا لتبعو کا خامخار تری بودا منافقان تاثرام ولكن بعدت عليهم الشقا لكن لریکړ شوی دی په دی باندې مزل او سفر ندی پات شو دل رنری ډیر با سخت په نه راولي بیا ورستو کیږي سلورم برادر محترم علیدون کو د مولانا ابن عبدالحق صاحب د دوره تفسیر القرآن دا 95 نمبر کې سټ سپښو کلی محله غلام خیر جامع مسجد کې 29/9/2006 کې شوی دی د دې د ملایدو پته یا ساتي اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیډز مرکز